Benvinguts a una nova edició de Jazznàtics. Jazznàtics amb Rafael Corbí. El programa per als afeccionats, per tots, al món del jazz. Un plaer acompanyar-vos en aquest programa que habitualment, si no és de música variada, compartim amb un parell o tres de protagonistes. Avui el programa 231 el començarem, el compartirem al principi, amb Laia Porta i Publio Delgado Quintet, a través d'un àlbum del 2013 i peces com aquest, All Swing Blues. Benvinguts i benvingudes. You will never bring me flowers. You will never say again. Want to kiss you every hour. Want to kiss you every day. My life is a mess, and I guess that I bless every moment that I spend with you. I wait and I hate when you say you're running late. That's you. Man was never lonely. Someday you're gonna bring me. And someday you're gonna care. Now I know that I was waiting, but I had to find my way. I really had to fly away. You don't treat me like you should. Needs a man that treats me gentle. Needs somebody for good. You will never bring me flowers. You will never say you care. Then you'll find that I was waiting. Want to kiss you every day. My life is a mess, and I guess that I miss every moment that I spend with you. I wait and I hate when you say you're running late. That's you. A man who's never lonely. Some then you'll find that I was waiting, but I had to find my way. I really had to fly away. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Georgia on my mind, I sat in Georgia. Oh, Georgia, a song for you. Sometimes feeling clear, keeps moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still back to you, Georgia. Thank you. Una veu dolça, una veu increïble, la de Laia Porta, que en aquest cas ens acompanya al costat de Publio Delgado Quintet. Els anirem escoltant el timbre i aquest color únic de la veu de la Laia s'uneix d'aquesta manera la guitarra d'en Publio, i ho han fet en diferents festivals i actuacions. De fet, ja han col·laborat en el passat, la que porta amb el Publio Delgado Duo, amb aquesta membre també del seu propi quartet, de la Sandy River Jazz Band, del Dan Possen Trio, i també en solitari. De fet, ens porten aquest àlbum de manera conjunta al costat d'un dels grans intèrprets del panorama jazzístic europeu. Aquest viatge, aquesta saviesa guitarrística que ens porta en Publio juntament amb la veu de la Laia Porta, ens provoquen un viatge musical que és fascinant i abocador. Jo m'he quedat meravellat a l'escoltar les peces d'aquest disc del 2013, i per això avui n'és el protagonista. All Swing Blues, Georgia on My Mind, però escoltarem tres temes més d'aquest àlbum: el Body and Soul, el A Reason to Be There i també Still Crazy After All These Years. Bona música avui a Jazznàtics, no n'hi ha dubte. I can't believe it, it's hard to conceive it, and you turn away, are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours, or just the taking. I'm all for you, body and soul. Thank you. my heart is sad and lonely. For you as I fall, you the only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. Thank you. Just to grab her hands and tell her to stay, and to kiss her in the night. Reason to be there. When she teases me, she speaks like a child. And if she cries with me, I don't seem to care. Now I can explain what I'm feeling. All I know is that feeling is true. Kind of blue, and I know that she's not by my side. And her smiling face, well, she's where I'm too. Baby, if you don't mind, there's no reason for no love to be blue. Say you need a friend, I'll stay for your love. There's a place for me and you. Love all the kind nobody can find. There's no reason for no love to be blue. Say you need a friend, I'll stay for your love. There's a place for me and you. Love can be blind, but baby, if you don't mind, there's no reason for no love to be blue. There's no reason for no love to be on the street last night. He seemed so glad to see me. I just smiled, and we talked about some old times, and we drank ourselves some beers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy after all these. The kind of man who tends to socialize. I seem to lean on old familiar ways, but I'm not a fool of love songs that whisper in my ears. Still crazy after all these years. Oh, still crazy. Morning, grabbed out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? It's all gonna fade. Thank you. breathed out, yawning, longing my life away. I'll never worry, why should I? It's all gonna fade. By my window, and I watch the cars. I fear I'll do some damage one fine day, but I would not be convicted by a jury of my peers. Still crazy after all these years. Oh, still crazy, still crazy. After all these years. Així hem gaudit a la primera part del nostre espai, arribant just a la meitat de Jazznàtics, amb Laia Porta i Publio Delgado Quintet. Totes aquestes cinc peces que hem extret des d'aquest 2013 i que ens han acompanyat. Canviarem una mica de ritme o de manera d'interpretar-ho, de manera de conèixer què és aquesta música. Ho farem amb Smooth Jazz, així ens ho bategen, amb el disc de 2019, un dels més considerats de l'actualitat musical d'aquest any, amb el disc In the Blue Zone, a càrrec de la formació anomenada Shack Attack. Anem a escoltar alguna de les peces d'aquest disc, començant amb el tema anomenat To Be Loved. una banda extraordinària, més a prop durant molt de temps del funk que del jazz, tot i que la seva música sempre havia estat batejada com a jazz funk, smooth jazz, jazz fusion, rhythm and blues, triomfadors en les llistes de música ballable, sobretot als anys 80, amb aquell Nightbirds o Down in the Street entre els anys 82 i 84. Els Shack Attack, que van començar en la seva primera realització, aquesta banda de Londres, d'Anglaterra, a l'agost del 1980, i que són prou famosos encara a l'Orient llunyà, Japó i d'altres països d'aquella zona, encara doncs els tenen molt ben considerats. In the Blue Zone és el disc publicat el 2019, ja veieu que continuen d'aquesta manera doncs portant-nos la seva música, Gilles Award, Bill Sharp, Roger O'Dell i George Anderson, els membres actuals, els tres primers, i són des del principi, des del 80, i el darrer, en George Anderson, des del 1981. Escoltarem un parell de temes més d'aquest In the Blue Zone de Shack Attack, Love Light i Breathe. So far away in space and time, it's hard, I know, you're a thousand miles behind. But when I'm here and you are there, just remember how much I care, and keep the love light shining there in your eyes. And every night when I'm asleep, I know I dream the dream I'll always keep. When I wake each brand new day, I count the moments that fade away and keep the love light shining. And every night when I'm asleep, I know I dream a dream I'll always keep. And when I wake each brand new day, I'll count the moments that fade away and keep love light shining here in my heart. Day. There's no or confusion that stands in my way. Stolen moments, perfect selfish bliss. No words spoken, silence from my lips. Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Recte final del nostre espai. Després de les tres cançons de Shack Attack, escoltem a Joan Díaz Trio en la veu de Sílvia Pérez. Això és We Sing Bill Evans, publicat el 2008. Tam Remembered. Remember time, you feel the Tancarem la paradeta amb aquest programa d'aquesta setmana de Jazznàtics. Gràcies per haver estat amb nosaltres una vegada més. Avui hem compartit la música primer amb Laia Porta i Publi Delgado Quintet, amb el disc Au Cobert, bona part del nostre programa. Després hem fet un cop d'ull al Smooth Jazz o Jazz Funk de Shack Attack, i també hem recordat des del 2008 a Joan Díaz Trio amb Sílvia Pérez amb aquest Time Remembered d'aquest àlbum We Still Think Evans, o aquest Since We Met, que és el darrer tema que escoltem amb el programa d'avui. Salutacions de Rafael Corbí, ens trobem ben aviat de bell nou a Jazznàtics. A reveure.